pema, me përshtatëme për shtëpin të më të re. Të përqen? E mrekullueshme. Thjesht e mrekullueshme. Ka shumë dollapë dhe shumë vende për të ruajtur ushqimin. Mendoj se bëre një zgjedhje të mirë. Oh, faleminderit. Nuk e dija nëse do ta pëlqeje ti. Oh, pse të mos e pëlqeja? Unë kam besim te gustoja jote. Faleminderit. Je shumë i sjellshëm. Duhet të mbledhim lajfit tona para se të filloj dobora e parë. Oh, ky është një propozim i shkëlqyer. Thjesht i shkëlqyer. I kujdes, më kujdes të shkolla e fundit. Të thash të kishe kujdes. E dëgjova që më the. Çfarë ka ndodhur? Me sa duket, dikush e ka prerë premën tonë dhe e ka marrë me vete. Me sa duket, kjo duket e qartë. Mendoj se duhet të bëjmë diçka për ta gjetur. Në rregull. E gjeta! Ku është? Atje poshtë. Nuk të duket pak e vështirë për të gjetur premën tonë atje? Oh, ke të drejtë. E gjeta! E mrekullueshme, thjesht e mrekullueshme. Duhet të vozisim në drejtim të kundërt. Po ecim goxha mirë, apo jo? Po, vërtet, por më duket se po shkojmë në drejtimin e gabuar. Çudi, unë jam e sigurt se po vozisim në drejtimin e duhur. Oh, më fal pak, mendoj se ka diçka që duhet ta dish. Ishim vërtet në një situatë të rrezikshme, apo jo? Po, vërtet, shumë të rrezikshme, shumë. Duhet të më falësh nëse pushoj një minutë. Sinqerisht më falë që po ta them, por jam cop-cop. Oh, nuk ka problem, edhe unë jam pak cop-cop. Hey, ti gërhet shumë fort. Oh, ishi me fat. Nuk na preku fare. Unë nuk do të thoja fare, si thua. Oh, vërtet, ke të drejtë, tani e kuptova. Pyes vetëm çfarë vendi është ky. Pa dyshim që duket sikur duan të shkatërrojnë pyllin ton. Do të bëjmë mirë të hetojmë se çfarë ndodhi me pemën tonë. Ti je shumë i mençur, shumë i mençur. Faleminderit. Mobilje. Oh, mos. Ata do të bëjmë mobilje me pemën tonë. E di, ti e analizove shkëlqyeshën situatën. Tani e ka radhën pema jonë. Unë do ta shpëtoj. Ok, kujdes. Na ish një vajzë vogël që kishte kaçurela, ta mam në mes të ballit, asaj i ngjanin bukur. Mjaft, mjaft tani, gjithçka ka kohën e vet. Më fal që u solla si budallaç, nuk e di se si më erdhi. Po, jam dakord. Le të marrim pemën ton tani. Po, shkojmë. Me siguri që pema jonë është kthyer në mobilje tani. Sigurisht, padyshim. Ja ku është atje. Po ajo na takon neve. Duhet të gjejmë një mënyrë për ta marrë. Më erdhi një ide. Oh, mirë, më thuaj. Mrekulli, sugjerimi mrekullueshëm. Të pëlqen? Oh, zdo ishte më mirë edhe sikur ta mendoja vet. Faleminderit. Jam e lumtur që arritë të gjesh këtë zorë plastiku. Vazhdo, frye se është gati. Punisen, lërgo nga rruga! Nuk kemi pse nxitojmë, ne do t'i arrim. Në mënyrë të pashmangshme, në mënyrë të pashmangshme. Edhe pak kemi. Sa qef! Je i sigur që e mbushë serbatorin para se të niseshim? Po, jam i sigur që e mbushë për para se të niseshim. A nuk është shtëpia jonë më e bukur se më parë? Oh, po, shumë më e bukur. Për më tepër, kemi një televizor. Ky është televizori mrekullueshëm, apo jo? Oh, po, dhe mendo sa mirë do të jetë kur të na vinë dritat.